Частка другая. Якраз каля таго часу, калі на вуліцах Відзён стаў высокі стары чалавек, у 20-й школе з'явілася новая вучаніца – Насця Закрэўская. Ёй ішоў 13-ты год, і вучылася яна ў 5-м класе. Раней у гэтай школе яна ніколі не вучылася, і калі прыйшла з пачатку восені запісацца ў 5-ы клас, то сказала, што толькі нядаўна пераехала жыць у гэты горад. Насця, ці як пасля ўсе ў школе яе пачалі зваць Насцічка, была бойкая і рухавая дзяўчынка, белатварая, з густымі валасамі, якія роўна ляжалі на яе галаве пад грабянцом. Да самых халадоў яна прыходзіла ў школу ў шарсцяной кофтачцы, шэрай, у карычневай палоскі. А калі стала халадней, пачала адзяваць на кофтачку чорнае ватовае паліто з простым бобрыкавым каўнярком і вузенькім суконным паяском. Яна не была чым-небудзь адметнейшая ад іншых дзяцей. Таксама, як і ўсе, любіла бегаць па двары на вялікім перапынку, любіла слухаць расказы, гуляла ва ўсе гульні, у якія толькі гулялі дзеці, і заўсёды ўносіла ў гэтыя гульні весялосць. Яна любіла парагатаць. Яе звонкі голас і смех чуліся заўсёды, ці то ў карыдоры, ці то на дварэ. Яна мела прывычку часта гаварыць: «Ой, дзевачкі!» Часамі, бегучы, спатыкнецца і ўпадзе, а тады закрычыць: «Ой, дзевачкі, я так далася каленам!» Вучылася яна вельмі добра. Яна старалася вучыцца. Нешта дні праз два пасля здарэння на вуліцы паміж сержам і старым чалавекам у 5-м класе вучні рабілі арыфметычныя прыклады. Адзін прыклад асабліва здаўся цяжкім бадай што ўсяму класу. Насця Закрэўская стаяла ля класнай дошкі, ціснула ў пальцах крэўду, глядзела на слупок выпісаных ёю на дошцы лічбаў і думала. Нешта ў яе тут не выходзіла. Дзеці глядзелі ў свае сшыткі. Настаўніца сказала да ўсяго класа: «Хто зрабіў прыклад?» «Я», – абазвалася адразу некалькі галасоў, абазваўся таксама і Серж. «Правільна робіць прыклад Насця?» – запытала настаўніца. «Правільна», – пачуўся голас. «Не, няправільна», – крыкнуў Серж. «Адзін кажа правільна, а другі няправільна», – сказала настаўніца. «А ты, Насця, рабі да канца так, як пачала». «Яна няправільна робіць», – закрычаў Серж. «Я ўжо зрабіў і ведаю. Я выйду за яе, зраблю. Яна не зробіць». «Цябе не выклікалі да дошкі. Ты і сядзі», – пакрыўдзілася Насця. «Я сама без цябе зраблю». «Ты не зробіш», – аж падскочыў Серж. «Дзеці, ціха», – моцна сказала настаўніца. «Яна толькі будзе час траціць і не зробіць, а я зраблю». Ужо зусім крыкнуў Серж. Зняважаная Насця злосна глянула на Серша і зачырванелася. Серж кпліва на яе глядзеў з гордым выглядам ад таго, што ён больш ведае за Насцю. «Сядзі, Серж, на месцы і маўчы. Ты перашкаджаеш Насці і ўсім», – сказала настаўніца. У Сержа была такая натура, што ён прывык лічыць сябе лепшым і разумнейшым за ўсіх на свеце. Ён з такой пагардай глянуў на настаўніцу і пасля на Насцю, што настаўніца адчула ў душы прыкрасць. У Сержавым позірку было штосьці ўжо не дзіцячае. Здавалася, што на настаўніцу глядзіць дарослы чалавек, але па-дзіцячаму распешчаны і свавольны. Настаўніца на гэты раз змаўчала і перавяла вочы на Насцю, якая ў гэты час шпарка пісала па дошцы лічбы. У знак пратэсту супроць таго, што яму больш не аддаюць увагі, Серж скамячыў кавалачак паперы, пажаваў яе і пстрыкнуў пальцамі гэтыя мокрыя жовіны ў акно. Настаўніца ўстала са свайго месца і падышла да Сержа. Грозна яна сказала яму: «Калі ты не пакінеш хуліганіць, я табе зараз загадаю выйсці з класа». «Што? Хіба я хуліганю?» – сказаў Серж і зрабіў нявінныя і агнячыя вочы. «Я зрабіў прыклад». «Калі зрабіў, дык на што сваволіць?» «Я зрабіла», – сказала Настя. Настаўніца паглядзела на дошку і запытала ў класа: «Правільна яна зрабіла?» «Правільна!» – сказалі галасы. «Няправільна!» – сказалі другія. «Серж, правільна яна зрабіла?» – запытала настаўніца. «Не!» – самоўпэўнена адказаў Серж. «Ідзі, зрабі правільна!» С паважным выглядам Серж выйшаў да дошкі і пачаў пісаць лічбы па-свойму. Але неўзабаве ён заблытаўся, пабег да свайго месца і ўзяў свой шчытак. «А ты цяпер нанава зрабі», – сказала настаўніца. «Я ўжо зрабіў, нашто мне другі раз рабіць?» Ён перапісаў на дошку тое, што было ў яго шчытку. Настаўніца дала некалькі пытанняў, дзеці на іх адказалі і раптам зразумелі ўсё. Настя дагэтуль стаяла каля дошкі, збянтэжаная, думаючы, што, можа, гэта ў яе няправільна, а ў Серша правільна. А цяпер яна радасна паглядзела на Сержа. «У Насці правільна!» – крычаў увесь клас. У гэты час зазвінеў званок, але настаўніца яшчэ паспела сказаць Сержу: «Ты не прывыкаеш працаваць, а думаеш, што ты больш і лепш за ўсіх ведаеш. Ты няправільна зрабіў, а Настя правільна. А ты самоўпэўнена зневажаў яе. А калі я сказала табе, каб ты сядзеў ціха, ты мяне пачаў зневажаць і ўвесь клас сваім хуліганствам». Настаўніца выйшла, і Серж, каб паказаць перад усімі, што ён усё ж такі праў, пусціў ёй услед працяглы свіст. Прайшоў яшчэ адзін урок, і Серж увесь гэты час сядзеў злосны і надзьмуты. Яму было непрыемна, што выйшла не па яго, што ўвесь клас спачувае Насці, а не яму, што Настя трымае сябе весела і радасна, што яна са шчаслівым і гордым бляскам у вачах некалькі разоў паглядзела на яго. І ў дадатак яшчэ настаўніца назвала яго ўчынак з жованай паперай хуліганствам. Заняткі ў школе скончыліся. Дзеці пайшлі дадому. Серж падпільнаваў Насцю на тратуары і заляпіў ёй гразёю твар. Назаўтра Насця паскардзілася настаўніцы, і перад усім класам настаўніца прыбірала Серша. І адразу пасля гэтага Настя пачала заўважаць, што Серж стаў яе ворагам. Ён стараўся, каб яна адчувала на сабе яго помсту. Ён не хацеў спакойна прапусціць яе каля сябе. Ён ёй даваў пстрычкі, шчыпаў за шыю, біў кулакамі ў плечы. Стала так, што Настя баялася выходзіць са школы пасля заняткаў. Яна ведала, што недзе за вуглом яе чакае Серж. І перад тым, як ісці дадому, яна пачала выглядаць з карыдора, чакаючы, каб хто-небудзь з дарослых быў паблізу, каб было ў каго папрасіць абароны. Так прайшло дні 4. На 4-м дні, перад самым вечарам, Серж стаяў на вуліцы, раздумваючы, куды яму пайсці. Раптам ён убачыў Насцю. Можа, ён гэтым разам і не зачапіў бы яе, каб не Насцін выгляд. Занадта ўжо яна была ў гэты момант вясёлая, смелая і самаўпэўненая. Яшчэ здалёк яна заўважыла Серша, і вочы яе заблішчэлі. За апошнія дні Серж прывык да таго, што яна пры кожным спатканні палахліва хавалася або ўцякала ад яго. А гэта так смела ішла. Узбуджаны настрой зноў апанаваў сершам. Гэты момант у яго душы стаў падобен да таго моманту, калі некалькі дзён таму высокі стары чалавек хапіў яго за плячо, баронячы ад яго трох дзяўчатак. І горш за ўсё было тое, што цяпер на тратуары Насця смела і заўзята пагразіла яму пальцам. Гэта ўсё вельмі выразна гаварыла Сержу, што Насця так хоча сказаць яму: «Я цябе не баюся, я лепшая і разумнейшая за цябе, а ты – хуліган, і такім цябе не толькі я, але і ўсе лічаць, і я цябе не баюся». І гэтулькі было ў Насціных вачах пагарды да яго, што ён не вытрымаў. «Як гэта яна? Гэта нейкая Насця! Можа так зневажаць яго?» Даволі таго, што ўжо ў школе тады яна ўзяла верх над ім, што спачуванне ўсяго класа было на яе старане. Яна быццам нейкім героем была ў тую мінуту, калі ішла ад дошкі на сваё месца пасля арыфметычнага прыклада. А звыш усяго яшчэ і настаўніца прабрала яго. Усе гэтыя крыўды выплылі раптам наверх яго душы і пачалі кіраваць яго ўчынкамі. Серж грозна падбег да Насці і загарадзіў ёй дарогу. Ён ужо нарыхтаваў кулак, каб штурхнуць Насцю пад бок, і ў Насціным твары адбылася момантная змена. Страх і баязлівасць засвяціліся ў яе вачах. Яна шпарка адступіла на крок ад Сержа і бездапаможна азірнулася. Але, мусіць, яна, азірнувшыся, убачыла нейкі свой паратунак, бо зноў смела зірнула на Сержа і нават крыкнула яму: «Пусці, хуліган!» Серж не зводзіў з Насці вачэй і нічога навокал сябе не бачыў. Ён падняў кулак над Насцей, і ў той жа момант моцная рука, якраз як некалькі дзён таму назад, хапіла яго за плячо. Ён шпарка ўскінуў угару вочы і жахнуўся. Над ім стаяў той самы высокі стары. «Дык выходзіць, што ты кожны дзень на паляванні бываеш? Ах, гадзюк пракляты!» – сказаў стары чалавек і злосна адштурхнуў ад сябе Серша. Серж адляцеў у бок і ўскочыў у двор вялікага дома. У той момант, калі чалавек трымаў яго за плячо, ён бачыў, як Насця стаяла перад ім, упэўненая ў сабе, вясёлая і смелая. Выглянуўшы цяпер з-за вугла, Серж бачыў, што Насця была ўжо далёка. Стары чалавек ішоў за ёю, а не побач яе, і цяжка было ўгадаць, ці яны разам ідуць, ці гэта яны проста выпадкова сышліся на вуліцы і нават не ведаюць адзін аднаго. Якія няўдачы і якая ганьба спасцігла Сержа за апошні час, а да гэтага ён не прывык. Яму заўсёды ўсё ўдавалася, і заўсёды ён меў тое, што толькі захоча. Бацька яго быў даволі буйны работнік у горадзе, і многа людзей яго ведала. Ён быў заўсёды вельмі заняты працай, можна сказаць, што ён працаваў з цямна да цямна. Нават і ў выхадныя дні ён часта бываў заняты. А калі выдаралася яму вольная часіна, ён садзіўся ў машыну, браў з сабой свайго адзінага сына Серша і выязджаў за горад адпачыць на прыродзе. Больш ён свайго Серша бадай што і не бачыў. Ён прыходзіў з працы позна, калі Серж ужо спаў, а ўставаў тады, калі Серж быў ужо ў школе. Улетку ж Серж са сваёй маці жыў у вёсцы, а бацька заставаўся адзін у горадзе. Маці глядзела Сержа, старалася не патураць усім яго капрызам. Але бывала так, што бацька адным якім-небудзь учынкам у адзін момант разбураў усё тое, чаго дамагалася маці. Сержу часамі ўздумаецца тыя 200 крокаў, якія аддзялялі яго кватэру ад школы, не прайсці пяшком, так як усе дзеці, а праехаць у бацькавай машыне. Маці скажа, што гэтага не трэба, што ніхто з дзяцей у школу не едзе ў машыне. А Серж пачынае плакаць і крычаць, тады бацька, каб адчапіцца, скажа шафёру завесці яго. І Серж тады гаворыць, што бацька лепшы за маці, што бацька добры, а маці злая. І з выглядам гордага начальніка над усімі людзьмі вылазіць з машыны каля школы, тады, калі ўсе дзеці стаяць навакол і глядзяць на яго. І Серж думае, што ён лепшы за ўсіх разумнейшы і мае права мець ва ўсім над усімі перавагу. І пакрысе ў ім укаранілася ўпэўненасць, што ён нейкая выдатная асоба, а ўсе перад ім нічога не варты. І калі часамі ў яго была якая-небудзь няўдача, ён злаваў і стараўся спагнаць злосць на кім-небудзь, замест таго, каб самому сваімі сіламі паправіць справу. Ён хацеў, каб кожнае яго слова было законам для ўсіх, а калі хто пярэчыў яму, ён аж кіпеў ад злосці і пагражаў, што паскардзіцца свайму бацьку. А бацька яго, як ён думаў, мае права і павінен зрабіць усё, што яму, Сержу, заманецца. Серж доўга стаяў за вуглом, раздумваючы аб сваёй няшчаснай асобе. Усялякія смелыя планы складаліся ў яго галаве. Ён павінен паказаць сябе перад усімі імі, а ўсе яны гэта былі Насця і перш за ўсё той невядомы высокі стары чалавек, які як здань заўсёды з'яўляецца перад ім на вуліцы і ўмешваецца ў яго справы. Выбух злосці да гэтага старога апанаваў Сержам. І што такое гэтая нейкая Насця? Што яна варта перад ім, перад Сержам? Нейкая драбяза. Чым яна такая выдатная? Воздык гераіня. Ён хацеў не так перад ёю, як перад усім класам, паказаць сябе. А выйшла так, што быццам гэта не ён разумнейшы і важнейшы перад усімі, а яна. Яна спакойна і вытрымана працавала каля дошкі і ўзяла верх над ім. А ён сваім крыкам і самаўпэўненасцю дайшоў да таго, што яго абсмяялі. Ён пакажа ім усім, і старому, і Насці, і настаўніцы, што яны нічога не варты перад ім. А ён мае права распараджацца усім светам. Вось ад гэтага ўсяго і мучыўся Серж, стоячы за вуглом. Свет яму не быў мілы. Надыходзіў вечар, а ён усё стаяў. Выйшаўшы пасля на вуліцу, ён убачыў на тратуары свайго аднакласніка, белабрысага Мішку. Гэты Мішка вельмі ўзрадаваўся, калі апынуўся каля Сержа. Шырока расцягнуўшы ад усмешкі твар, ён сказаў: «Я думаў, што ты дадому ўцёк, а ты тут быў. Што ты тут так доўга рабіў? А ты раней мяне бачыў? Дзіва, што бачыў! Я унь там ішоў, як гэты стары трос цябе за плячо!» І Мішка пляснуў сябе па халяве тоўстым скруткам тэлефоннага шнура. «Дзе ты гэты шнур узяў?» – хрыплым голасам абазваўся Серж, каб абы перавесці гаворку на што-небудзь іншае. «Гэта ж вельмі дрэнныя справы, што яго ганьбу бачылі і на вуліцы людзі!» «Гэты стары зноў тут ходзіць!» – не пакідаў свае гаворкі белабрысы Мішка. «Толькі што ён у тым завулку ў краме купляў яблыкі. Адрэж мне палавіну гэтага шнура!» «Хітрынькі! А што ты мне дасі за гэта?» Сержу ніякага шнура не трэба было. Яму абы што гаварыць. Яны паволі ўжо ішлі тратуарам. Мішка кліва і хітра паглядаў на Серша, і таму гэта было горш за ўсё. Ён ведаў, што назаўтра Мішка на ўсю школу разнясе на віну, што яго на вуліцы трэслі за плячо. Ды каб жа толькі трэслі. Гэта было б яшчэ нічога. Але Мішка не такі хлопец, каб сказаць так, як яно было сапраўды. Ён у 10 разоў яшчэ ад сябе дадасць таго, чаго зусім не было. Ён будзе расказваць, што гэты стары круціў яго за вушы, цягаў за валасы, і расказваць будзе са страшэнным рогатам. Гледзячы на яго, і ўсе будуць рагатаць. Такой ганьбы і няславы Серж не можа вытрымаць. Яны дайшлі ўжо да самага чыгуначнага пераезда. «Унь ён!» – гукнуў белабрысы Мішка. Серж азірнуўся. За крокаў 300 ад сябе ў святле вулічнай лямпы ён убачыў высокага старога. Той паволі сабе ішоў і еў яблык. «Хадзім хутчэй, каб ён нас не дагнаў!» – прагаварыў Серж. «Дык сыдзі ў бок, калі ты яго баіся!» – кпліва сказаў Мішка і зарагатаў. Сержа як падмыла кіпнем. Ён тузануў Мішку за руку і прашаптаў яму. «Я ведаю, дзе ён жыве! Хадзем, ты толькі мне кавалак гэтага шнура дасі!» Серж ужо ведаў, што ён будзе рабіць. Мішка заўтра будзе расказваць пра яго як пра героя, як пра смельчака, а не як пра баязліўца, якога трэслі за плячо. Белабрысы Мішка хоць і шкадаваў шнура, хоць і не ведаў, што будзе рабіць Серж, але вельмі ахвотна пайшоў са сваім паплечнікам, адчуваючы, што тут можа быць нешта для яго цікавае. «Што ты будзеш рабіць?» – запытаў Мішка. «Я перапну шнурам у дзвярах, каб ён упаў», – растлумачыў Серж. «Ты адарвеш мне кавалак шнура?» Калі яны дайшлі да вядомага Сержу дома, Мішка сам узяўся наладжваць справу. З трухлявай дошкі ў плоці ён дастаў цвік і ўбіў яго ў вушак заўсёды адчыненых карыдорных дзвярэй. Пасля ржавай бляшчанкай перапілаваў шнур. Серж вырваў кавалак шнура з мішкавых рук. Яму хацелася самому дзейнічаць. А то гэта ж будзе мішкава геройства, а не яго. Ён завязаў за цвік адным канцом шнур, а другі канец ужо сам Мішка працягнуў за вугал дома. Удвух яны схаваліся там. Шнур ляжаў на зямлі, і хто ішоў у карыдор ці з карыдора, то або ступаў на яго, або пераступаў. Найбольш шпагат пераступалі, бо на ўваходзе ў карыдор стаяла вада ад дажджоў. Лужа была неглыбокая, але кожны стараўся абысці яе бокам паўз сцяну. Мінут 10 Серж з белабрысым Мішкам чакалі за вуглом, стуліўшыся як шчанюкі, і нарэшце убачылі, як стары чалавек варочаўся са свайго спацыра. Ён падышоў да адчыненых карыдорных дзвярэй, паглядзеў на цёмнае акно ў сцяне побач з дзвярыма і прагуў сам сабе пад нос. «У акне цёмна, малая недзе забавілася. Што ж такое? Што яна яшчэ не прыйшла?» І ступіў цераз лужу ў карыдор, але ў той жа момант Серж з Мішкам нацягнулі шпагат. Чалавек усім размахам нагі выткнуўся аб яго і ўпаў у самых дзвярах. Ногі яго паехалі назад на двор, і нагамі жыватом ён апынуўся ў вадзе. Пакуль ён устаў, прайшло, можа, мінуты 2. І ў гэты момант Серж, не могучы стрымаць свае радасці, зарагатаў за вуглом. Стары узняўся на ногі, а Серж, забыўшыся на ўсё, не пакідаў рагатаць і пасля следам за Мішкам кінуўся бегчы. Але ў гэты момант з-за рога вуліцы ў завулак завярнуў аўтамабіль і асвяціў двух хуліганаў фарамі. У яркім святле Серж перабег вуліцу, А стары чалавек глядзеў на яго і пазнаў яго. Пасля гэтага чалавек, стогнучы і асцепваючыся ад вады, увайшоў у карыдор, дастаў з кішэні ключ і доўга бразгаў ім, пакуль адамкнуў дзверы ў свой пакой. Ён засвяціў над сталом электрычную лямпачку і пачаў скідаць з сябе мокрае паліто. І ўсё гуў сам сабе пад нос. Дзе ж гэта малая так загулялася? Дзе ж гэта яна дагэтуль? Пакуль ён перадзеўся ў сухое, пакуль паставіў грэчайнік, каб гарачым чаем сагрэцца пасля халоднай вады, у якую ён упаў праз сержа, стары чалавек адчуў холад ва ўсім целе. Стаўшы плячом да печы, ён стараўся абагрэцца. Яго пачала хілець дрымота, у касцях стала ламаць, ён прылёг на пасцель і нацягнуў на галаву коўдру. Праз некалькі мінут ён спаў, не прычакаўшыся чаю. Чайнік закіпваў. Звінючы шум ішоў ад яго. Лямпачка гарэла над сталом і асвятляла гэты невялічкі пакойчык. Тут было утульна, і утульнасць гэтую павялічвала дымавітае шыпенне чайніка. Стол быў засланы цыратай, чатыры крэслы стаялі навокал стала. Пры сцяне, напроці дзвярэй, стаяла канапка, і на ёй ляжала падушка, а на падушцы згорненая коўдра і прасцідрадла. Можна здагадацца, што ўночы на канапцы робяць пасцель і спяць. А каля печы у цямнейшым куце стаяў ложак, і на ім цяпер спаў стары гаспадар гэтага пакоя. Каля ложка былі вузенькія дзверы, цяпер адчыненыя, і лямпачка кідала туды святло. Гэта была невялікая кухонька, асвятляўся рог пліты і столік з талеркамі і іншай пасудай. Ляжала там яшчэ на падлозе пярэма дроў. І тут на стале ляжалі кнігі і сшыткі, два карандашы, ліст паперы з няскончаным рысункам. Была яшчэ і этажэрка з будзільнікам і таксама з кнігамі. З карыдора шпарка адчыніліся дзверы, і ў пакой увайшла Насця Закрэўская. «Ой, дзевачкі!» – закрычала яна, хоць ніякіх дзевачак тут не было. «Чайнік кіпіць і залівае падлогу! Ой, дзевачкі, паўчайніка выбегла на падлогу!» І яна хапіла за весілку чайнік.